Nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, Kuzsér Róbert és Magyar Dávid a stúdióban. Ez a hét mesterlövésze a rádiókafén, a műsor SMS száma 0629986986. Ezen az SMS számon lehet hozzánk szólni, kiegészíteni minket, vitatkozni velünk, és elmondani mindazt, amit a műsorban mi nem találtunk fontosnak, vagy egyszerűen csak elfelejtettünk. Amiről a mai adásban szó lesz, az a 10 legnagyobb magyar film. És legnagyobb alatt itt most nem legnagyobb költségvetést értünk, tehát nem Hídemberről fogunk beszélni, és a többiekről. Véletlenül sem, és az is érdekes ebben, hogy azért az esetek többségében, az esetek nyomasztó többségében, azt hiszem, hogy helyesít ez a jelző, a múltba kell visszamennünk. Hát a 60-as, 70-es évek, én úgy néztem, hogy a legjobb filmjeink akkoriban születtek. Igen, igen, és mindenkit óva intenék úgy a mai filmektől, mint a 30-as éveknek a filmjeitől, ahol a kedves papától meg kell kérni a gyereklánynak a kezét, és akkor ez a legnagyobb konfliktus a és filmben. És mindent hagymával fogok enni. Igen, igen. Megjegyzem, tehát, ez még egyébként, hogy a 60-as, 70-es évekből válogattuk mi ezeket többnyire a legjobbnak, számunkra a legjobbnak tűnő filmeket. Ez még nem jelenti azt, hogy ma nem készülhetnek jó filmek, és lesz is olyan film a listán, ami 2000 után készült, de a tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy a rendszerváltás nem tett jót a filmgyártásnak. Hogy alapvetően valamit nagyon el... De én azt hiszem, hogy nem a rendszerváltáskor történt ez, hanem valamikor a 70-es években. Tehát még a 70-es években remek művek születtek. Egyértem, hogy a magyar film legnagyobb korszaka a 60-as évek volt. Aztán a 70-es években még készültek kiváló filmek, de akkor már érződött, hogy ez a hullám ezt kezd lecsengeni, és aztán a 70-es évek második felétől 75-től kezdődően jött egy nagyon nagy válságkorszak, és azt lehet mondani, hogy ez máig tart. Na jó, csak kérdés, hogy ez miért? Hogy azért-e, mert maga a környezet vált olyanná, tehát a társadalmi közeg, hogy nem tudtak jó filmek születni, mert egy ilyen felpuhult gulyás kommunizmusban nem volt akkora feszültség, mondjuk, ami az emberekben alkotás formájában így megnyilvánuljon. Vagy mindenki bűnrészesnek érezte magát a rendszerrel, és ezért aztán... Vagy ki öregedtek a nagy tehetsége, vagy eltűntek, vagy nem tudom, szóval nagyon sok összetevője lehet, és mi ezt igazából szerintem nem tudjuk. Az biztos, hogy például az egyik legnagyobb rendezőnk, a Fábri Zoltán, tőle több filmet is fogunk említeni. Ő szerint nem tudom, mikor rendezte az utolsó filmjét, tehát ő alapvetően így 70-es években 70, produkált 70, nagyon. 75 után, az ötödik pecsét után már nem nagyon, már én már nem tudom, hogy annyira komolyabban bedobta volna magát. Szóval, és hogyha nem jönnek utána hasonló volumenű rendezők, hozzá nem volt akkor, hasonló. Hát igen, de hogyha mondjuk, ha megközelítőleg sem, akkor meg van lőve. Akkor itt tartunk. Szóval következzék a valaha volt 10 legnagyobb magyar film listája a mi szubjektív előadásunkban. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A 10. helyezett listánkon az Isten hozta Őrnagy úr, amelyet Fábri Zoltán rendezett, ki hitte volna. Örkény Istvánnak a kis regényéből készült. Ugye Örkényről azt lehet mondani, hogy ő a magyar Mrozsek. És a magyar groteszkről meg azt lehet mondani, hogy majdnem Mrozseki, tekintettel, hogy Örkényi. És az Örkény pedig az tulajdonképpen az a figura, aki csak a Mrozseknek a vonatkozásában említhető úgy, hogy majdnem. Különben meg abszolút. Igen, egyértelmű. Megjegyzem, a 10-es listánk miben létéről azért már egy kis képet adhat az, hogy a 10. rajta az Isten hozta Őrnagy úr, tehát nem tudott előrébb kerülni, ami szerintem elég jó jel, nem? Igen, a forgatókönyvet maga Fábri Zoltán készített. Egyébként Fábri Zoltán általában jellemző volt, hogy ezt nem bízta másra, hanem ő maga dolgozta ki a forgatókönyvet, és akkor aztán olyanokra bízta, mint Sinkovics és Latinovics. Tehát, hogy ez a páros, ennél nincsen erősebb. Tehát erre azt lehet mondani, hogy a két torony. Tehát, hogy így ennél a magyar film történetében nincsen erősebb páros, azt merem mondani. Hát sajnos, és amióta ők nincsenek, azóta nem is nagyon vannak nagy színészeink. Tehát igazából így elfogyott ez a generáció. Túl nagy volt az a generáció, és agyon nyomta a következőt. Egyébként ezt a reneszánszról szokták mondani, hogy volt a Duecento, a Trecento, a Quattrocento és a Cinquecento, és hogy az utolsó néhány évszázad már azért volt annyira gyönge, amennyire, mert előtte a Leonardo, a Michelangelo, a Raffaello akkora egyéniségek voltak, és akkora alkotó tehetségek voltak, hogy egyszerűen utánuk már így, tehát hogy a következő generációk azok el lettek bizonytalanítva, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy így nem volt honnan fölvenni a fonalat, mert nem fonalak voltak, hanem kézterítők, vagy igen, hogy fogalmazzak. Szóval az Isten hozta őrnagyúr, az egy brutálisan nagy darab. Már a kisregény is hatalmas. Szerintem amiről szól, az az, hogy az emberi lélekre, a mindenféle sötét parancsuralmi ideológiáknak, meg diktatúráknak a rendszerét nem lehet csak úgy ráhúzni, nem lehet ráilleszteni. Tehát nem úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az emberi test és a ruha, hanem inkább úgy, mint az emberi lélek és a börtön. De igazából meg az a probléma, hogy bizony igenis rá lehet húzni, mert annyira rugalmas és alkalmazkodó az ember, hogy bármilyen őrült rendszernek behódol, hogyha azt érzi, hogy ebből neki egy kis bármilyen javasz származhat. Itt a filmben konkrétan arról van szó, hogy háború van, a második világháború, és a tótéknak a fia kint szolgál a fronton, és a frontról az ő parancsnoka, az őrnagy érkezik egy kis hátországbéli pihenőre, és hát pont hozzájuk, és hát ugye körbenyaldosság, tehát hogy így az a szituáció, hogy bármit megtehet az őrnagy, mert a fiúk a fronton szolgál, és érte akármire képes. És bármit meg is tesz az őrnagy, mert hát az igen, őrnagy számára nincsen pihenő, tehát hogy amikor éppen élethalál harcot vív a nemzet a keleti fronton a bolsevik csőcselékkel szemben, akkor itt nincs hátország. Tehát, és ez a fasizmus, totális háború. Igen, ez a fasizmus lélektanának a lényege, hogy amikor a hátországban pihenünk, akkor is valamilyen fronton harcolni kell. Mindannyian biztosan emlékeztek arra a kifejezésre, még a szocializmusból, hogy békeharc, meg hogy a munkafrontján harcolunk, meg ilyen ostobaságokra. Tehát, hogy így egyszerűen egy diktatúrának az a működési rendje, hogy nincsen pihenő, nincs alternatívája a győzelemnek. Harcolunk és győzünk. És ennek az alternatívája az, hogy harcolunk és győzünk. Nincs nem, második nem lehetőség. Nem adhatsz egérutat, igen. Tehát mindig ugyanabban a paradigmában kell maradni, mert akkor működik a rendszer. Na azért csodálatos az Isten hozta őrnagyúr, mert egy borzasztóan mély és rettentően nyomasztó tartalmat, és egyébként borzasztóan nyomasztó sztorit. Egy kőkemény drámát. Egy rettenetes drámát, egy végtelenül könnyed, groteszk hangvételben halálviccesen tud előadni. Ráadásul ez nagyon megfelel szerintem a magyar gondolkodásnak, vagy a magyar pszichének, hogy úgy nevetünk, hogy közben sírunk. Ez sírva vigadás. Tehát egy ilyen nagyon nyomasztó az egész, és mégis röhögsz rajta, mert nem tudsz más csinálni. Fontos megemlíteni, hogy Fónai Márta, aki Tótnét játsza, vagy az Ágikát alakító Vencel Vera, azok milyen nagyon jól, tehát ők nagyon másfajta karakterek, és nagyon másfajta színészek is egyébként, mint Sinkovics és Latinovics. És az ő hideg profizmusukat a kedves, kedélyes, könnyed női szereplők azok hogyan oldják, és hogyan teszik ezt valóban egy vígjátékká. Mert egyébként szerintem főleg Vencel Vera nagyon jó, tehát zseniális, ahogy azt a kislányt alakítja, aki szerelmes az apjába. Fülig belezúg, igen, de aztán de nem is tudja eldönteni, hogy az őrnagyba szerelmes, vagy az apjába hát jobban. Előbb-utóbb az őrnagyba, mert ugye egyértelműen ő lesz a tekintély a háznál, tehát az addig magát peckesen kihúzó tűzoltó, az egy senki lesz az őrnagy mellett, egy kis nyuszi, akit folyton meg is aláznak, hogy maradjon is csak egy kis nyuszi, mert most itt az őrnagy úrnak kell kedvezni. Szóval az Isten hozta őrnagy úr, az a listánkon a tizedik, és nem tudjuk eléggé dicsérni, és nem tudjuk eléggé ajánlani a figyelmetekbe. Mindenképpen nézzétek meg ezt a filmet, mert azt hiszem, hogy Örkény István neve, Fábri Zoltán neve, Sinkovics Imre és Latinovics Zoltán neve, azt gondolom, hogy kellő garancia kell, hogy legyen. Igen, és nincsen szükség itt arra, hogy mi még tovább dicsérjük a tizedik listánkon az Isten hozta őrnagy úr. A 9. helyezett mai listánkon indul a Bakterház. Személyes kedvence a Dávidnak, úgyhogy nyilvánvaló, hogy az... Ezért tudod csak a 9. Egy a válság közegében született gyöngyszemről beszélünk. Tehát, hogy ez a 80-as években készült ez a film, ugye? Uh-huh. És nem csoda, hogy annyira kiváló lett, ugyanis egy semmiből érkezett hulló csillag, azt lehet rá mondani, vagy hogy lehet fogalmazni, tehát úgy lehet rá, hogy egy üstökös. Mármint a Bendegúzt alakító Olvasztó Imre. hogy ő, hát nem tudom ő mi, szóval ő olyan volt, mint egy pont feltűnt az égen, aztán eltűnt, és nyomtalanul, és őt nem előzte meg semmi, és nem követte semmi, tehát ő egymagában áll. De nem is lehetett ezt feltételezni, tehát hogy így, itt ez a film olyan, hogy minden adva volt egy rossz filmhez, minden adva volt egy bukáshoz. Mint ahogy készítik a második részét, ami garantált bukás jaj, lesz. Jaj, ne, belegondolni se akarok. Tehát, hogy itt volt, nem tudom én, Rideg Zoltán és Vajda György, aki megírta, Mihály F. Sándor, aki megrendezte. Na jó, és milyen szereplők? Koltai Róbert. Akkor kezdjük el sorolni megint csak egyébként a szintén a legnagyobbak. Hát a Csákányi Lászlót, meg a Hauman Pétert, azt még a jobbak között lehet említeni. Mindenképpen. Szóval itt van Csámpás Rozi szerepében Pécsi Ildikó, aztán a Banya szerepében Horváth Teri, ugye a Bakter az maga Koltai Róbert. Aki egyébként ahhoz képest, hogy alapvetően Elcseszett rosszul tud játszani, itt nagyon jót alakít. Tehát szerintem ő itt kifejezetten erőset hoz. Igen, erőset hoz, és erőset, de még a korai éveiben a Koltai kifejezetten erős volt egyébként. Mint ahogy mondjuk, mit tudom én, Bodrogi Gyula is alakított néha egész jókat. Ne, Bodrogi Gyula egyébként egy hatalmas színész volt, aki az élete legnagyobb hibáját követte el. Az SCP-vel. Színes csokornyakendősök pártjával, meg azzal, hogy a Vidám Színpadnak az igazgatója volt valami 20 vagy 25 évig, vagy én nem tudom, hogy meddig, de ő neki a drámai pályán kellett volna maradni, és akkor most nem úgy emlékeznénk rá, de azért szerintem kapott egy csomó lehetőséget most így utólag, és nagyon sokat bizonyított már annak idején is. Tehát korábban, ő régen kapott szerintem. Hát mostanában tért magához, én mostanában kapott a fejéhez, hogy úristen, mi történt a karrieremmel, tehát vele ez megtörtént. Aztán itt van Hauman Péter, aki egy annyira idegen szerepet alakít attól, amit szokott. Tehát a Hauman Péter az általában ezeket az ilyen kifinomult, fenhéjázó entelektüeleket szokta játszani, de most itt egy alkoholista lókupecet játszik. És tökéletesen. De zseniális, tényleg. Tehát az Indul a Bakterház az a film, ami talán a Tanú után a második legtöbbször idézett film a magyar film történelmében. Az Olvasztó Imre pedig ezt a színész gárdát pedig úgy játssza le a színről, úgy játssza le a vászonról. Egy emberként mossa le őket. Megjegyzem, az is hatalmas zsenialitás volt, aki őt kiszúrta, tehát aki azt mondta, hogy na ő kell erre a szerepre, tehát aki őt észrevette, az nem semmi, annak sokat köszönhet a magyar film művészet. Nem lehet eléggé dicsérni az Olvasztó Imrének a játékát. Tehát ő az, aki a vállán elviszi ezt az egész filmet, és nem lehet tudni, hogy hova tűnt. Hova tűnt ez a srác? Semmi, hát ő nem volt egy színész. Tehát ő itt szerintem önmagát adta, ennyi. Tehát ő egy gyerek volt, akinek az volt a dolga ebben a filmben, hogy rosszalkodjon, borítsa ki a tejfölt a kamrában, meg lopja le a kolbászt, meg ugrabugráljon a szénabogjában, és ezt ő jól tudta. A szociónak és a groteszknek talán ilyen erős ötvözetét nem is nagyon láttuk. Talán a roncsfilm az egyetlen. Hát jó, az azért egész más, mert ez tényleg egy roncs. Tehát ez egy valódi film, a roncsfilm az meg nem film. Megjegyzem, nekem az Indul a Bakterházban az volt érdekes, hogy megnéztem vagy 36-szor már életemben, mire felfogtam, hogy ez egy nagyon nyomasztó film. Tehát én végig csak röhögtem rajta, és aztán így mondom, nagyon-nagyon sokszori megnézésre jött le nekem az, hogy iszonyatosan nyomasztóan adja vissza a magyar valóságot, akár a múltba, akár a jelenbe próbálom vetíteni. Gyötrelmesen szörnyű az a kép, amit fest, és mégis ugyanúgy nevettünk rajta, mint az Isten hozta őrnagyúron. Szóval az Indul a Bakterház az a 80-as évek magyar filmgyártásának az talán egyetlen. Kiemelkedő, sőt, talán egyetlen. De még a Dökkesejű az, amit említeni lehet ebből a korszakból, ami még valamire való film volt. Az a baj, hogy vannak még jó filmek a fejemben, csak nem vagyok benne biztos, hogy 90-es évek eleje, vagy szóval, hogy hova tenném őket, mert nem néztem utána. De... Készültek jó filmek, valóban készültek jó filmek, de hát hol van már az a 60-as évek. Szóval a listánk 9. helyezettje az Indul a Bakterház, amit a legjobb szívvel tudunk ajánlani nektek. Mai listánk 8. helyének birtokosa. A 8. helyezett az El Dorado. Bereményi Géza filmje. Bereményi Géza soha nem adta ki a saját kezéből a forgatókönyvírásnak a jogát, és ezt azt gondolom, hogy helyesen tette. Úgyhogy ő maga a forgatókönyvíró is, és hát itt van Eperjes Károly Monori Sándor szerepében, ugye ő Sanyi bácsi, Monoriné Rózsi Pogány Judit és Marika Eszenyi Enikő. Ő a kis család. A kis család, amelynek a sorsát végig kísérhetjük valami 15 éven keresztül legalább. Uh-huh. Amit hány évesen is alakított te Perjes? Nagyon fiatalon, és meglepő. Tehát én nem hittem el, amikor ezt egyszer megbeszéltem. De a 31-néhány évesen valami alakított ilyesmi. Egy 51-néhány éves nem. embert. De annyira meggyőzően, hogy így bennem nem merült fel, hogy ő éppen nem annyi akkor. Nem, hát azt elmondhatjuk, hogy Bereményi Géza az Eperjes Károlynak a Martin Scorsese-je, és Eperjes Károly pedig Bereményi Gézának a Robert De Niro-ja. Tehát, hogy így az, amikor így pontosan tudod, hogy senki máshoz nem szabad nyúlnod, mert pontosan tudod, hogy ő a te embered, de pontosan tudod, hogy ő tudja azt eljátszani, és hogyha nem eléggé alkalmas rá, akkor bele erőlteted a szerepbe, és azt mondod, hogy nem tudom én, hízzál már, légy szíves 30 kilót, vagy nem tudom én, valami teljesen más várok el tőled, de senki másra rá nem bízod, mert pontosan tudod, hogy az a kudarcnak az első lépése lenne, hogyha te az bárki másra rábíznád, mert létezik köztetek egy tökéletes alkotó közösség. És azt gondolom, hogy a 80-as évek egyértelműen legnagyobb rendezője Bereményi Géza Eperjes Károlyban találta meg ezt a társát. Egyébként Eperjest meg lehet szeretni, meg nem szeretni, de el kell ismerni, hogy... Nem lehet nem elismerni. Igen, tehát, hogy ő azért néha-néha túljátsza a szerepét, sőt, elég gyakran ugyanazt a hisztérikus elmebeteget hozza, de az biztos, hogy időnként olyanokat villan az az ember, és az időnként az akár egy teljes filmet is jelent, tehát nem egy jelenet benne, hanem egy film elejétől a végéig, hogy ugye Perjes az tényleg az egyik legnagyobb színészóriás. Azért mondom, hogy hatalmas, mert ha mondjuk alapul vesszük a Dühöngő Bikát De Niroval, és megnézzük Eperjest általában ezekben a szerepekben, ahol ilyen félállatokat játszik. El tudna játszani. Hát simán, és hát azt mondom, hogy mondjuk a Monori Sándor meg a Dühöngő Bikában a Jake LaMotta nem különbözik olyan nagyon sokban egymástól, úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy jó lehetőség számunkra, hogy a Bereményi Gézának, meg a Martin Scorsese-nek a munkamódszereit összehasonlítsuk, meg egyáltalán az, hogy ezt a karaktert hogyan helyezik be, meg hogyan illesztik be ide. Tehát, hogyha valakinek a szemében látod megvillanni az állatot, az biztos, hogy alkalmas arra, hogy eljátszon egy olyan figurát, aki nem sokat gondolkodik, hanem az utolsó csepp véréig küzd valamiért, amiben hisz. Megjegyzem, ha már Eperjesnél tartunk, akkor talán ő az az ember, aki a nagy színész generációt követte, de nem egy generáció követte, hanem ő. Tehát, hogy így ő még így említhető, mint nagy magyar színész. És még a Cserhalmi György másik. Még a Cserhalmi György esetleg, aki még ide, itt meg lehet említeni. Tehát most Márkus Őze, Pécsi Sándor, Darvas, Sinkovics, Latinovics, vagy akár a korábbi generációból Páger Antalt lehet megemlíteni, tehát hogy azért ehhez nem fogható. Nem. Semmiképpen. Szóval az Eldorado, ami a vérről és az aranyról szól, tulajdonképpen olyan, mintha Adi kötetének a címeik lette volna. Arról van szó, hogy amíg van arany, addig minden rendben megy, az az evolutív folyamat, tehát akkor zajlik az evolúció, és akkor, amikor az aranynak már nincs fedezete, mert kiszalad mögül a fedezet, onnantól vérrel kell fizetni. És azt hívjuk revolúciónak. Igen, tehát hogy az evolúció és a forradalom az tulajdonképpen abban különbözik, hogy aranyjal fizetünk, vagy vérrel. Tehát a békében arany a fizető eszköz, és amikor elfogy a fedezet, akkor jön a vér. Ezt a főhősünk a filmben felismeri, és ennek megfelelően cselekszik. Tehát ő el akarja kerülni, hogy vérrel kelljen fizetni. Hát tehát, hiszen ő az aranyban jártas, ő azt az utat ismeri. De ez egy annyira kiábrándító, és minden illúzióinktól olyan kegyetlen keménységgel megfosztó gondolat, hogy ez van, és ez. És ezen kívül semmi. Igen, tehát mindent ez mozgat. És soha senkit nem láttam még a Monori Sándorhoz foghatóan érteni ezt, és olyan kegyetlen keménységgel működtetni, ahogyan ő azt teszi. Az tényleg brilliáns. Ezt a filmet mindenképpen érdemes megnézni, bár nem rövid, már beszéltünk korábban róla a műsorban. Hát ez is egy gyöngyszeme a magyar filmgyártásnak, az biztos. Ez egészen biztos. Amikor a Pogány Judit mondja az Eperjesnek, hogy úgy fogsz megdögleni, mint egy kutya. És tényleg. És hogy azt mondja az Eperjes, hogy majd meglátjuk. És meglátjuk. Szóval a listánk 8. helyezettje az Eldorado, Bereményi Géza gyöngyszeme. Más Bereményi Géza a filmeket is említhetnénk, akár a Turnét, de azt gondolom, hogy... Egyébként én sajnálom, hogy nem került fel erre a listára, ezzel most lelőttünk egy poént. Szerintem a Turnének is itt lenne a helye, csak az a baj, hogy amikor 10 filmet kell összeszedni, én nem is igazán tudok ott egy jó listát csinálni. Tehát Azt lehet mondani, hogy mondjuk 20 jó magyar filmet, vagy 20 zseniális magyar filmet említsünk, de azt én nem tudom mondani egyszerűen, hogy ezek közül ez az első három, mondjuk az még megy, de onnantól kezdve én nem mindig tudom osztályozni, tehát én azt mondanám, hogy így bőven beférne a 8. helyre még 5 film, komolyan. Biztosan beférne, de szerencsére ezért vagyok itt én, mert te nem tudnád ezt nekem. Nem, nem, mert a 10 az kevés. Pofátlanul azt mondom, hogy nekem, a negyedik a következő. De nekem a turné még mindenképpen rajta lenne, tehát én legalább egy 8. helyre betenném, mondjuk a Falfúrót még a 10-re, tehát több helyet osztanék, mit tudom, a Legényanyát is beraknám 10-nek, sőt, régi idők fociát, meg valahol Európában, meg Hannibál tanár úr, meg Édes Anna, vannak azért még itt nagyon komoly filmek, amik nincsenek a listánkon. De hát a 10-es listának... Ettől még ez egy erős 10-es lista, nem ettől, mondom. Ettől igazán erős 10-es lista ez. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A 7. helyezett nem más, mint a Felhő a Ganges felett című film. Na ez az a film, ami 2000 után készült és felkerült a listára. Na igen, ez a rendszerváltás óta készült egyetlen film, ami felkerült a 10-es listára. És hát olyan is, tehát éppen olyan problémát is fogalmaz meg, aminek azért helye van. Tehát amiről nem nagyon beszélnek, és nem így. Egy súlyos létromlástól szenvedünk, és ez a súlyos létromlás az, amin András a film főhőse keresztül esik. András szerepében Ternyák Zoltán. A filmet egyébként Detre Gábor rendezte, és a forgatókönyvet is Detre Gábor írta. Én nem vagyok meggyőződve, hogy tőle ennyire jó ez a film, de az biztos, hogy azért a magáit beletette. Hát inkább Ternyák Zoltántól olyan jó ez a film, aki mondjuk egy színész óriás volt, csak nem tudott egy valamire való életművet összehozni, mert túl korán meghalt ahhoz. Kevés rock'n'roll színész van, akire így emlékezni tudunk. Egyébként Cserhalmit is egy kicsit annak tartom, aki elég rendesen megcsúszott, ő főleg a 90-es években mostanra egy kicsit úgy egyenesbe tette magát, de ő is az volt, aki hát nem az, hogy rock'n'roll, mert rá ez a szó nem illik annyira, de mindenképpen így elkezdett lecsúszni. Na most a Ternyák Zoltán nem állt meg a lecsúszásnak egyetlen fokán sem, hanem ő a halálig ment el. 2001-es film, és nem egy igazán ismert film. Sőt, elmondhatjuk, hogy egy kifejezetten kevesek számára ismert film. Olyannyira, hogy általában azok a filmek, amikről beszélünk, azok azért úgy megszerezhetőek. Mondjuk ezt a filmet így szinte lehetetlen megszerezni. Tehát ha valakinek éppen nagy szerencséje van, akkor így harmadik ismerősénél megtalálja VHS-en vagy DVD-n valahonnan felvéve, átmásolva, de alapvetően így szinte lehetetlen hozzájutni. Nem egy könnyű film, tehát egy 2 óra 22 percen keresztül tartó film dráma András és Juli szerelméről. András szerepében, mondom, Ternyák Zoltán, és Juli szerepében Tóth Ildikó. Egy heroin karrier történet. András, aki heroinista, és aki már leszámolt az életében kvázi mindennel, de a Julinak a szerelme az arra mozdítja őt, hogy egy újabb kísérletet tegyen arra, hogy leszokjon. És akkor együtt belevágnak. És a Juli végigviszi őt azon a gyötrelmen, azon a poklon, amiről nekünk fogalmunk sincsen. Én kimerem jelenteni, hogy ez egyik valaha volt, egyik legerősebb heroinfilmről van szó. És mindeközben pedig egy gyönyörű szép love story-ról van szó, ami egy kegyetlen drámába torkolik, és az a csodálatos, hogy a Ternyák az mindvégig önmagát játsza, és olyan, mintha az élet dobott volna neki még egy utolsó lehetőséget, hogy megkísértette az élet a halhatatlansággal, és ő olyan nagyvonalúan élt ezzel a lehetőséggel, még utolsó gesztusként azt kell tudni, hogy a Ternyák Zoltán ezután, a film után egy pár hónappal meghalt. Ez a Ternyák Zoltán, ez aktív alkoholistaként, de nem akármilyen alkoholistaként ám, hanem a legkeményebb alkoholistaként csinálta végig ezt a sztorit erről a heroinistáról. Tehát hát, teljesen magát ezért hozza. Tudta ennyire jól hozni, mert pontosan tudta, hogy mi az a betegség, mert ugye hát két igazán nagyon kemény cucc van ebben a világban, a heroin meg az alkohol. A heroinnak mondjuk a leszokási statisztikája 30%-os, az alkoholnak 10%-os. Ez azt jelenti, hogy 10-ből egy ember tud róla lejönni, ha igazán rajta van. A Ternyák Zoltán nem tudott, ő volt az, aki ezzel a sírba ment, de legalább hát hülyén hangzik, de hogy legalább itt hagyta ezt az alkotást, és megmutatta nekünk, hogy ez milyen ez a pokol. Jó, hát ő halhatatlan lett ezzel a filmmel, és ennek a filmnek ennek sokkal, de sokkal nagyobb kultusza kellene, hogy legyen ez a film, sokkal, de sokkal többet, nagyobb nyilvánosságot és nagyobb elismertséget érdemelne, mint igen, a család élvez. De miért van az, hogy nem? Mégsem. Nem tudom. Tudom, nem, érdekes nem, egyébként nem ez tudom. A... Hogy mondjam, a magyar film értékválságával kapcsolatos ez is, hát így micsoda szemét hát, filmek nem a film értékválságával, hanem általában a magyar társadalom pszichéje és a közállapotok. Szóval, hogy mondjam, akkora olyan fokú hitelesség, és az egyetlen film, amihez hasonlítani tudom, a Felhő a Ganges felett című filmet, az alig, ha nem a Las Vegas végállomás. Gondoltam, hogy ezt hozott. Hát igen, csak az az alkoholról szól. Hát igen, de a szerelem, meg a leszokás képtelensége, az abban a drámában is valami nagyon hasonló módon jelenítődik meg, és itt is valami nagyon hasonló történik a szemünk láttára. Annyira hiteles a film, hogy kimarja a szemeteket. Ezt most komolyan mondom. Tehát, hogy így ez a pont nélkülöz minden hamisságot, amitől egyébként a magyar film szenved. Tehát a magyar filmnek a legnagyobb válsága szerintem az, hogy a szereplőkön látszik, hogy színészkednek. Ócska az egész, bazári, vagy falusi, vagy hát hogy fogalmazza. És hazug történeteket adnak elő. Tehát nem hazug elég, történeteket nem elég, hazug módon. Nem elég, hogy rosszul játsszák, de olyan életidegen szituációk, ami egyébként szerintem leginkább a legújabb filmjeinkre igaz. Tehát az ilyen közönségsikerekre, amik mondjuk 20-as, 30-as évekbeli ócskaságok újraforgatásai, az ilyen meseautó, meg ilyenek. Tehát én nézem, és így tényleg borsozik a hátam, hogy hogy lehet egy ekkora hazugságot letuszkolni az emberek torkán. Na, itt most valami üdítő kivételről beszélünk 2001-ből. Hát amennyiben igen, tehát az, hogy üdítő ez a film, az mondjuk így egy elég furcsa képzavar. Világos, nyilván nem a film az üdítő, hanem a maga a tény, hogy ilyen filmek születhetnek. Most a rendszerváltás. Ternyek Zoltán még az általam oly kedvelt turnéban is szerepelt, ami nincs rajta a listán, már az előbb sérelmeztem, de azt is nézzétek majd meg, mert az is megérdemli. Na most az... Az a figura, akit hoz ez az András, meg maga a Ternyák, ez a tragikus hős, aki már elszámolta az életével. Nem is tragikus hős, ő egy bukott angyal, tehát az egész élete az volt, hogy egyszerűen így nem tudta azt úgy megélni, amilyen tehetség neki rendeltetett, vagy amit neki osztottak, azzal ő nem tudott élni. Tehát egy párszor, állítólag a színházi szakmából már a 90-92 körül kiitta magát, tehát szó szerint nem adtak neki szerepet, mert egyszerűen lehetetlen volt vele dolgozni, mert folyton részeg volt már 92-ben. Túl nagy volt a tehetsége, vagy miről van szó? Nem tudta kezelni, nem tudott fölnőni a saját talentumához. Nekem olyan érzésem van vele kapcsolatban, mint amilyen szokott lenni azokkal az igazi nagy rock and roll sztárokkal, mint amilyen mondjuk Jimi Hendrix, vagy Jim Morrison, vagy Kurt Cobain, vagy nem tudom még ki mindenkit lehetne ide mondani. Akik így egyszerűen nem bírták el azt az energiát, azt a lángot, ami bennük lobogott, mint a magnézium, ami olyan fényesen ég, hogy nem lehet ránézni, és elégtek az önnön fényükben. Úgy, mint a szárnyas fejvadászban a ízé. Tehát most te várjál, tehát te azt mondod, hogy olyanok voltak ők, mint a főnix madár. Így van. Szóval, hogy Ternyák Zoltán egy megismételhetetlenül nagy zseni volt. Hát legalábbis ritkán terem ilyet ez a föld, és nem is tud sokáig megmaradni. Én azt gondolom, hogy ha létezik olyan szerep, amit ő megérdemelt, és létezik olyan lehetőség, amelyet ő megérdemelt, és amelyel élni tudott, akkor az a Felhő a Ganges felett című filmben megadatott. És ezért aztán nagyon hálásak vagyunk, és ezzel a 7. helyjel szeretnénk tisztelegni Ternyák Zoltánnak a színészi nagysága előtt. A Felhő a Ganges felett című filmet mindannyiótoknak látnotok kell, úgyhogy keressétek minden áron, és mindenképpen nézzétek meg, ez a film ez sokkal, de sokkal többet érdemel, mint amit a magyar nyilvánosságtól eddig kapott. A toplista mai 6. helyezettje. A 6. a Mephisto. Szabó István filmje, Klaus Mann regényéből, amelyet a forgatókönyvet Dobai Péter és Szabó István írta, és két figurának, egy főszereplőnek és egy mellékszereplőnek a kétféle válaszáról szól, amit a diktatúrára adni tud, amit először a demokráciára, vagy fogalmazunk úgy, hogy divatos szóval a weimarizmusra aztán pedig a diktatúrára válaszként adnak. Az egyik az Klaus Maria Brandauer, Henrik Höfgen szerepében, a másik pedig Cserhalmi György, Hans Miklas szerepében. Ez a kétféle válasz az, amely az egyik az a minden rendszerben üldözött, minden rendszerrel elégedetlen, és a külsőségek szintjén meg egy veszett kutya, a másik pedig egy simulékony, egy végtelenül alkalmazkodó képes, és minden rendszerben nyertes, és minden rendszerben sikeres figura. Szerintem a gerinces és gerinctelen, vagy akinek elvei vannak, és aki elvtelen, tehát itt valami ilyesmi ellentét van, és hát a filmben alapvetően a gerinctelennek áll a világ. Nem olyan régen tudjuk azt, hogy ez a Mephisto című film, ez mennyire önéletrajzi ihletésű film Szabó István részéről. Ugye Szabó Istvánnak az ügynök sztoria, Szabó Istvánnak a jelentései, amely jelentésekkel számos pályatársának a karrierjét tette lehetetlenné, akik aztán nem rendezhettek filmeket csak azért, mert ő terhelő jelentéseket írt róluk. Hát nem kis bűntudata lehetett Szabónak, hogy ezekhez a filmekhez nyúlt, mint eszközhöz, hogy meggyónjon nekünk. Természetesen nem olyan direkt módon gyónt meg nekünk, hogy azt mondta volna, akár már a rendszerváltás után, hogy én jelentettem, és hogy ezek a filmek erről szólnak, ennek úgy kellett kiderülni, ennek úgy kellett kiszivárogni. De nincs nagy hagyománya Magyarországon annak, hogy valaki ilyen a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy hibáztam, ezt meg ezt követtem el. Tehát így én nem tudom, emlékszel elejére, tudsz-e idézni ilyet, mert én nem. Nem nagyon emlékszem. Nem nagyon emlékszem, de ha ti emlékeztek, kedves hallgatók, akkor ugyan már írjatok nekünk. Írjátok meg nekünk a 0629986986-os SMS számunkra, hogy mikor történt ez? Mikor történt ez meg? Megjegyzem, azt is örömmel vennénk, ha a ti saját 10-es listátokat megírnátok nekünk, hogy szerintetek mi az a 10 legjobb magyar film, amiről itt beszélnünk kellene, vagy ha nem is beszélünk róla, de legalább beolvassuk, hogy mások is egyetértsenek, vagy éppen ellenkezzenek. Hogyha megírjátok nekünk, hogy mi a 10 legjobb magyar film ti szerintetek, akkor azt mi amennyiben időnk engedi, be fogjuk olvasni, és akkor kommentálni is fogjuk. Legalábbis azt, amelyikre idő jut. 0629986986 az SMS számunk, ez a Rádió Café, a Rádió Caféban pedig a hétmesterlövésze Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött. 0629986986 az SMS számunk. A 10. helyezett az Isten hozta őrnagy úr volt, a 9. helyezett az Indul a bakterház, a 8. az Eldorado, a 7. a Felhő a Ganges felett, és a 6. a Mephisto azon a listán, mely minden idők 10 legjobb magyar filmjét tartalmazza. Szóval a diktatúrában való alkalmazkodásnak a lehetőségeit és ezeknek a határvidékét próbálja meg felmutatni a számunkra Szabó István a Klaus Mann regényéből készült Mephisto című filmjében. Mint ahogy már az Isten hozta őrnagy úr is erről szólt. Csak ez most egy dráma. Hát az meg egy groteszk. Igen. Dráma volt. Szóval ez itt nem, egy, hogy mondjam, tehát hogy a törtetés az a legritkább esetben olyan látványos. Olyan ritkán látni azt, hogy az ember így félre löki meg, félre sodorja meg, eltapossa a másikat, sokkal inkább lehet látni a finom úri partikon előadott kis beszélgetések, kis gesztusok, ez a lassú folyamat. Azt szokták mondani, hogy a békát kétféleképpen lehet megölni a forró vízzel, vagy beledobod a forró vízbe és azonnal meghal, vagy pedig berakod a hideg vízbe, és elkezded lassan melegíteni a vizet, és a béka nem ugrik ki a vízből, holott ki tudna, mert az neki egy kellemes melegfürdő. És aztán a kellemes melegfürdő lassan megöli a békát, anélkül, hogy a béka észrevenni. Anélkül, hogy a béka megtudná egyrészt, hogy ő haldoklik, másrészt, hogy mitől. Valami ilyesmi történik Henrik Höfgennel, vagyis Klaus Maria Brandauerrel ebben a filmben. Hogy úgy veszíti el a jellemét, és úgy válik nácivá, hogy nincs az a pillanat, hogy na, én döntöttem, én akkor... Igen. Én hát akkor nem, mostantól... Nem az elvei mentén, neki az elve az, hogy magasra akar jutni. Ez az elve. Mert ő színész, és egy színésznek nincs elve. Ő sikert akar, ő újabb és újabb szerepekben akar. Tehát ez a baj, hogy egy színésznek a legkönnyebb ezt megcsinálni, mert ő minden este valami bűnt elkövet a színpadon, és az aztán megvan bocsájtva neki, mert a taps az mindenért feloldoz. És aztán kap egy szerepet, azt, hogy a porosz állami színháznak legyen ő a főintendánsa. És ő ezt ugyanígy kezeli. Ő színész. Ő ezt is eljátsza. Ő pontosan tudja, hogy a német közönség, és pontosan tudja, hogy a náci párt, mint a legfontosabb közönség, mit vár el tőle, és ő ezt eljátsza. Nem véletlenül a film utolsó mondata, hogy én csak egy színész vagyok. Felmentés ez? Felmentés ez bármire? Felmentés ez Szabó István számára? Hogy ő csak egy rendező? Hát nem tudom, igazából ez egy nagyon veszélyes kérdés, mert remélem, hogy nem kerülök az életemben soha olyan helyzetbe, hogy egy ilyen döntést kelljen meghoznom, és hogy ezzel kelljen elszámolnom később. Tehát felmentés, ki vagyok én, hogy ítélkezzek Szabó István fölött? Azt gondolom, hogy Szabó István ezzel a rengeteg filmmel, ezzel, hogy mondjam, megadta nekünk az erkölcsi felhatalmazást, hogy ítélkezzünk fölötte. Ő maga adta meg azzal, hogy felmutatta például Henrik Höfgennek a tragédiáját, de számos más filmet is tudnék mondani. Jó, tehát és Hanussennel, a Red Lezredessel. Rendben, de mit adott meg? Milyen választ adott ő nekünk? Azt, hogy ítéljük őt el, miközben megrendezte ezeket a zseniális filmeket. Tehát ez az érdekes, hát hogy az ő benne dúló lelkiismereti válság, és ez a szörnyű belső feszültség, hogy nem mondhatja el senkinek, hogy ő egy diktatúra ügynöke, ez vezetett oda, hogy ő ilyen zseniális filmeket rendezzen. Ez egy iszonyatos helyzet. Igen, ez egy érdekes dilemma, de ez ugyanolyan... És egyrészről meg kell, hogy veregessem a vállát, hogy fantasztikus lett ez a film, másrészről meg egy szemét alak vagy, és szemen kell, hogy köpjem. Tehát ez milyen világ? Igen, igen, igen, de az a kérdés, hogy azok milyen filmeket rendeztek volna, akik nem rendezhettek filmet soha életükben, mert Szabó jelentéseket és miért rendezett volna, ha nem ügynök? Lehet, hogy nem ilyet. Lehet, hogy nem lett volna témája, lehet, hogy nem lett volna meg benne ez a borzasztóan erős bűntudat, és nem lett volna meg benne ez a borzasztóan erős szakmai motívum, amelyet meg tudott valósítani. Mindenképpen máshogy néz neki a top 10-es listán. Mindenképp másképp néz neki. Nagyon nehéz kérdés, olyan ez, mint az Összödi beszéd. Nagyon sok mindenkitől hallottam azt a magyarázatot, hogy de hát a Fletó ott elmondta, hogy hazudtak éjjel-nappal, meg reggel, meg délben este, hát elmondta, hát persze elmondta a frakciónak. Nem nekünk, persze, a frakciónak, nem nekünk. Na most itt valami hasonló a helyzet. Szabó István elmondta a saját bűneit, vagy dehogy is, Henrik Höfgen bűneit. Azt mondta el, a Henrik Höfgen bűneiről számolt be, nem a sajátjáról. Egy emberi tragédiáról, egy drámáról számolt be, és nem pedig arról, hogy ő hazudott. Igen, igen, igen, megjelentett, meg stb. Tehát, hogy Gyurcsány Ferencet is jobban becsülnénk, hogyha nekünk mondta volna el azt, ami az Összödi beszédben elmondott a frakciónak, és Szabó Istvánt is jobban becsülnénk, hogyha nem Klaus Maria Brandauer bőrébe bújtatja Henrik Höfgent, vagyis saját magát, hanem kiáll és elmondja, hogy mi történt, vagy hogy történt. Volt erre ideje a rendszerváltás után is, tehát hogy volt erre ideje, tehát a történelem meg a saját jó egészsége megteremtette a lehetőséget az ő számára ahhoz, hogy ezt megtegye, ezzel ő nem élt, de ettől ő nem lesz kisebb rendező, sőt, lehet, hogy ettől lett nagyobb rendező, ez a szörnyű benne. Minden esetre ebben a filmben azért elég egyenesen lejön az, hogy ő ezt elítéli, tehát elítéli önmagát. Igen, igen. Szóval miközben megvan a véleményünk arról a tevékenységről, amit Szabó végzett, mindeközben pedig fejet kell hajtanunk az ő rendezői nagysága előtt, ami egy hatodik helyet ér most itt a Mephisto című film kapcsán a számunkra ezen a bizonyos top 10-es listán, mely a 10 legnagyobb magyar filmet tartalmazza. Kaptunk SMS-eket, azt írják, nyomdász lett az Olvasztó Imre. Hát a Bendegúz a karterházból. Igen. És Hegedűs D. Géza nem mérhető Eperjeshez? Kérdezi az SMS író. Nem. Annyira egyszerű, annyira jó ilyen kérdésekre válaszolni. Tényleg, ilyeneket még kérdezzetek, és egyszerűen olyan válaszol. Egyszerű válasz. Aztán azt írja a kedves SMS író, Robi, olyan sírásra áll a hangod, ilyen vagy, ha átszellemülsz? A lámpásról fogtok beszélni? Mármint a lámpást adott az kezembe az Úrpesten című Jancsó filmről? Nem. Egyébként nem egy rossz film, de nem való a 10-es listára. Egy ilyen késői Jancsó film, jó, szét van esve, még az Anyád a szúnyogok az még jobban szétesett, alapvetően szeretem ezeket a filmeket, de nem mondanám, hogy ide való. Én nem szeretem ezeket a filmeket. Nekem ez olyan, hogy Kapa és Pepe, a Kapa, amit a múltkor csináltatok, a nagyon, ahogyan impróztatok, igen, na, igen, gyerünk. Kapa, igyál még egy fröccsöt, aztán valamit ott csináljátok, forog a kamera, jó, filmünk van annyi, 100 millió, 100 millióból valamit improzza a múltkor, az vicces volt. Figyelj, annyi filmünk van, elforgatjuk az egészet, aztán majd lesz belőle valami, azt összevágjuk és kész. De egyébként jó, ettől még jó a lámpást adott az Úr kezembe Pesten, csak nem ide való a 10-es listára. A 100-as listára. Na, a 20-asra beférne nekem. Meteó rajta van a 10-es listán, kérdezi az SMS író, megint egyszerű a helyzetünk. Nincs. Nem, nincsen. Sziasztok, ma is nagyon jó titeket hallgatni, írja Judit. Judit, ma is nagyon jó téged olvasni. Sziasztok, íme az én tízes listám, írna nekünk Szilvi. 10. egy erkölcsös éjszaka, 9. Requiem, 8. hidegnapok, 7. tizedes meg a többiek, 6. a tanú, 5. Lilionfi, 4. Szindbád, 3. 5. pecsét, 2. megáll az idő, 1. körhinta. Hát mondjuk a körhintát semmiképp nem tenném az elejére, az is megint beférne az első 20-ban állam, meg a mit tudom én, Lilium Fischer rossz, meg mi volt még? Hát volt itt egy pár érdekes, mi a Szimbád. Vannak a Szimbád, az is olyan, hogy így betettem volna, bár a Szimbád az a film egyébként vicces, amivel kapcsolatban mindenki egyetlen jelenetre emlékszik, amikor eszi a velőt, és ott a zsírcseppek úsznak a levesben, tehát ez az egyetlen jelenet, ami miatt az emberek egyáltalán a Szimbádra emlékeznek. Mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. A Pacsirta című film, Ranódi László a rendező, Kosztolányi Dezső regényéből készült. Azt gondolom, hogy a Kosztolányi az a talán, ha nem a legnagyobb magyar prózaíró valaha. Tehát ha a magyar prózának van csúcsa, akkor az alig, ha nem Kosztolányi. Thomas Mann kedvenc regényírójáról beszélünk. Tehát Thomas Mann maga mondta azt Kosztolányinak azt hiszem a Néró a véres költő című regényéről, hogy annyira igaz, hogy fáj. Tehát azt gondolom, hogy... De Kosztolányi mindig ilyeneket írt, hogy az ember beleborzongott, annyira rettenetes drámákat tudott leírni. És hogy... az a fantasztikus, hogy mekkora költő volt Kosztolányi, és emellett mennyivel nagyobb prózaíró volt, mint költő. De úgy, hogy mekkora költő volt. És egyébként ezért nem nehéz, vagy illetve hát jó, nem vagyok rendező, de úgy vélem, hogy ezért lehet jó Kosztolányit rendezni, mert annyira jó az alapanyag, és ugyanilyen az Édesanna, hogy az is egy zseniális mű, és abból is csináltak egy elég jó filmet szerintem. Huszti Tamás kiváló forgatókönyvet írt a Kosztolányi regényből, és azt lehet mondani, hogy Ranódi László sem tudta elrontani. Tehát, hogy így ez itt a rendezés, a forgatókönyv, és hát persze a regény. Tehát azért azt lehet mondani, hogy itt azért a Kosztolányi, tehát hogy a Pacsirta című filmet mi a Kosztolányiért és a Págerért szeretjük, és nem másért. És... Igen, igen. De tehát szerintem ahhoz, hogy a Pacsirta egy jó film legyen, ahhoz tényleg azért alapvetően Kosztolányi kellett. Tehát itt nem a rendező múlott is. Ezért nem is tartom annyira jó filmnek, szerintem egy kicsivel lejjebb lenne a helye a listán, de alapvetően belenyugszom abba. Tehát így na most itt az ötödik helyezettünkről van nem szó. Nem dráma ez. De. Az nem dráma, hogy az ötödik helyen van, úgy értem. Vajkai Ákos szerepében Páger Antal, Vajkainé, Tolnai Klári, Pacsirta szerepében Nagy Anna, Margit szerepében Törőcsik Mari, Darvas Iván játsza Füzes Ferit, a szerkesztőt Miklós Latinovics Zoltán, a tanárt Besenyei Ferenc, azt gondolom, hogy egy elég erős névsort olvastam föl. Tehát a Páger Antal, ő ugye Vajkai Ákos, ő az apuka. Hát azt hiszem, hogy élete alakítását nyújtja. Azt hiszem, nem is tudom, hogy a Págernél volt-e nagyobb színész valaha, talán hogyha volt, akkor is elfér egy kezemen, hogy hány darab. Most ebben a filmben, ebben tényleg a csúcs. Tehát, hogy a Páger meg. Páger annyira nagy színész volt, hogy ő ugye nyilas volt, de ez a kommunizmus meg tudta neki bocsájtani, mert túl nagy színész volt ahhoz, hogy azt mondják, hogy akkor eltemethetik. Nem, hát van egy sztori arról, hogy a Keleti Márton, amikor ő megérkezett, visszajött az emigrációból, mint nyilas, akkor nyilvánosan egy próbán felpofozta őt. És a Páger Antal még soha életében nem örült ennyire pofonnak, mert ez volt az a pofon, ami megnyitotta előtte a lehetőséget arra, hogy újra visszatérjen a magyar filmszakmába, meg egyáltalán a magyar színjátszásba. Ha az a pofon az nem csattant volna el, az azt jelentette volna, hogy Páger Antal, aki nyilas volt 44-ben, meg 45-ben, soha nem kapott volna munkát Magyarországon, és elmehetett volna kubikolni. De az a pofon, az, hogy mondjam, az volt a feloldozás. És az egy legendás sztori, és egy hatalmas pillanat lehetett. Minden esetre azzal, hogy Páger Antal azt a pofont megkapta, azzal megnyílt a lehetőség mielőttünk, hogy azt a csodálatos alakítást, amit a Pacsirtában nyújt, azt végignézzük. Szóval... Miről szól egyébként a Pacsirta így nagyon röviden? Egy házaspárról szól, akiknek van egy rettenetesen csúnya lányuk. És az a annak a lánynak a csúnyasága és a szerencsétlensége és az eltorzult jelleme, ami abból fakad, hogy hát mindenki csak arra reflektál, hogy ő csúnya, az gyakorlatilag bezárja a szülőket, az egész családot, hát egy ilyen számüzetésbe. Először magát, a gyereket, de hát nyilván vele együtt sorsközösséget vállalva a szülőket is, és így hazudhatják azt, hogy az ő lányuk nem csúnya, ők csak egyszerűen nem szeretnek emberek közé menni, nem szeretnek kártyázni, menni az ismerősökkel találkozni, beszélgetni színházba, stb. Ők inkább otthon ülnek. Vajkaiék élethazugságairól szól ez a film, és arról, hogy amikor Pacsirta távozik, mert hogy elmegy nyári szabadságra, nagybácsihoz. Igen. Akkor ők hogy kiszabadulnak? Akkor a szülők, az öregek, azok kivirulnak. Kivirulnak, és hogy az visszaköltözik az élet abba a házba, ki lehet nyitni az ablakokat, lehet színes terítőt, meg mindenféle színes berendezési tárgyakat használni. És ez az iszonyat, hogy rá kell, hogy ébredjenek, hogy valójában gyűlölik a lányukat azért, mert elvette tőlük az életüket. Iszonyatos, rettenetes dráma. Tehát, ehhez fogható talán a magyar irodalomban is ritkán fordult elő, ezért is ajánljuk jó szívvel nektek 5. helyezettünket, a Pacsirta című filmet. Ez a Hét Mesterlövésze, a Hét Mesterlövésze pedig a Rádió Cafén. Puzsér Robert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött, a műsor tematikája pedig a top 10 magyar film. Az azt jelenti, hogy a 10 legjobb film valaha, amely Magyarországon készült, 10. helyezett az Isten hozta őrnagyúr, 9. az Indul a bakterház, 8. az Eldorado, 7. a Felhő a Ganges felett, 6. a Mephisto, és 5. a Pacsirta. Ezek azok a filmek, amelyek a műsor első felét képezték. Most következnek azok, amelyek már valóban a legjobbaknak tekinthetők. Hát nem túl sok korszakból válogattunk, mert hogy ez a 60-as évek, és most már nem árulunk el ezzel titkot, ez valóban a magyar filmgyártásnak az aranykora volt. Tehát nincs is ahhoz a korszakhoz fogható. És annyira szeretném hinni, hogy még a mi életünkben egyszer valaha csak egy arra emlékeztető korszak eljön. És még mindig nem tudjuk azt, hogy mi okozta ezt a hihetetlen felfutást a 60-as években, hogy talán egyébként lehet, hogy az 50-es évek terrorja, állami terrorjának következménye volt, egy kicsit lazítottak, egy kicsit eresztettek a szelepen. És rengeteg energia gyülemlett fel, ami ki tudott robbanni. Sok alkotó energiát tudtak így végre leereszteni. De legalább ilyen fontos kérdés, hogy mitől futott ki olyan nagyon hamar, és a 70-es évek második felétől kezdve miért lett vége a magyar filmnek? Szóval ha az lenne a kérdésünk hozzátok, erre válaszoljatok nekünk, legyetek szívesek, hogy miért a 60-as évek csodálatos magyar filmgyártása, és miért annak a vége a 70-es évek derekán. 0629-986-986. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Mely a Kétfél idő a pokolban című film. Már megint egy Fábri Zoltán film. Fábri Zoltán a legnagyobb zseni. Tehát, hogy ővele számolni kell minden egyes helyezésnél, hogy vajon Fábri film lesz, vagy nem Fábri film, és aztán kiderül. Ezúttal a 4. helyen egy Fábri film. A forgatókönyvet egyébként már Bacsó Péter írta Fábri Zoltánnal közösen, tehát Fábri Zoltán bevonta a munkálatokba Bacsó Pétert, meglátta benne azt a tehetséget, amely tehetséget később Bacsó Péter azért igazolni fog. És hát ki még az, aki megint újra és újra feltűnik ezen a listán, itt a színészek között? Hát, Sinkovics. Sinkovics a legnagyobb. Sinkovics a magyar színjátszás óriása, akire bármit rá lehet bízni, és aki alig, ha nem nagyobb, mint bárki. Akihez, ha egy rendező hozzányúl, akkor csak és kizárólag főszerepet adhat neki, mert szétfeszíti a keretrendszert maga körül. Igen, hát nem lehet olyan mellékszereplő, aki lejátszik mindenkit a vászonról. Tehát ő tényleg csak előtérbe lehet tenni, és őrültség is lenne háttérbe szorítani. Ilyen gazdag karrier, mint amilyen Sinkovicsé, és ilyen nagy szerencse, hogy Fábri Zoltánnal futhatott össze, és találkozhatott, és keresztezhette a pályája. Az is lehet, hogy az egész 60-as évek film aranykora az pusztán tényleg néhány embernek köszönhető, hogy éppen jókor voltak jó helyen. Tehát, hogy volt egy Fábri, meg volt egy Sinkovics, meg voltak még néhányan, és így bum, ez berobbantotta a bombát. Sinkovics is másodszor fordul elő a listánkon, de nem utoljára. Ezt is elárulhatjuk. Szóval a Kétfél idő a pokolban az 1944 tavaszán játszódik, ahol mégpedig Ukrajnában, ahol egy munkaszázadban egy egész csomó munkaszolgálatos dolgozik, többek között illegális kommunisták, zsidók, és mindenféle rendszerellenes elem, akiket ezért, azért, ki tudja miért, egyenként elvittek munkaszolgálatra. És nekik nyílik egy lehetőségük, mégpedig Ónódi Kettőnek, az egykori híres labdarúgónak köszönhetően, aki ugye maga a Sinkovics Imre játszik, összeállíthat egy futballcsapatot azokból a munkaszolgálatosokból, akik valamennyire értenek a labdához, vagy valamennyire tudják kezelni a labdát, és akkor azok majd a német fogvatartóikkal játszhatnak egy meccset a Führer születésnapjának a tiszteletére. És ez egy hatalmas lehetőség, mert hát így minden nap... Kőbányában dolgozni... Kőbányában megdögleni, az sokkal kellemetlenebb, mint a szabad ég alatt futballedzésre járni. Tehát, ahol elvileg kapnak rendesen igen. ételt, italt, igen. hogy fel tudjanak készülni. Tehát így nagy a válság, a lelkiismereti válság, de alapvetően végül azt mondják, hogy jó, belemegyünk. Hát a fontos kérdés az, hogy kollaborál-e az a munkaszolgálatos, amelyik futballozik a Führer születésnapja tiszteletére. Kollaborál-e ezzel a mocskos rendszerrel, vagy pedig egyszerűen kötelességed mindent elkövetni, hogy megmentsd az életedet? Az az érdekes, hogy... Vagy mások életét, az mert érdekes, ez is felvetődik. Hogy már akkor is kollaborálsz, hogyha dolgozol nekik a munkatáborban, a kőbányában, nem? Hiszen követ fejtesz ezzel, profitot termelsz a náci Németországnak, ez is kollaborálás akkor. Jó, igen, csak hogy ez nem megalázó egy ilyen parádén részt venni, vagy sem. Na most hát azért... Megalázásról, meg önérzetről, meg ilyesmiről beszélni szerintem. Élet és halál mesdjéjén. Hát így, igen, nem tartom megalázónak. Azért hatalmas film, mert ezekre a nagyon-nagyon finom, nagyon-nagyon érzékeny, nagyon-nagyon problémás kérdésekre, ezekre nagyon egyértelmű válaszokat ad Ónódi. Ónódi 2. Ő az, akinek konkrét válasza van minden ilyen helyzetben, és nincs az, hogy hát ez egy érdekes kérdés, hogy egy ilyen intellektuális okfejtéssel, vagy egy ilyen hát értelmiségi vitával próbáljunk meg reflektálni erre, hanem egy nagyon-nagyon konkrét azonnal a helyben az adott élethelyzetre adandó válasz az, ami... Nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy elmerengjen ilyen kérdéseken. Tehát aki túl akar élni, az túl akar élni. Ott mindent szabad. Egyszerű emberek, egyenként. És ugye Steiner, a zsidó, Garas Dezső által alakítva, vagy a nagyon-nagyon szerencsétlen, nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, tehát az ilyen koporsó töltelék pogány, ugye Márkus László játsza, hát az is kiváló. Márkus is mekkora színész, úristen. És Garas is, tehát őt sem említettük még, de hát imádom egyszerűen. Jó, igen, de hát ott van Sinkovics, és Sinkovics, az a, tehát hogy mondjam, magyar filmvásznon ekkora erkölcsi példázat, mint amekkora Ónódi 2 a Két fél idő a pokolban című filmben még nem volt. Tehát, hogy így konkrétan, amikor néztem a filmet, DVD-n néztem, nem olyan régen láttam, talán fél évvel ezelőtt, akkor van egy jelenet, amikor Sinkovics egyszerűen csak azt mondja, hogy meg kell adni. És akkor azt négyszer kellett visszapörgetnem, mert akkor azt láttam, tehát amikor ilyen villanásszerűen látsz valami akkora emberi nagyságot, látsz egy akkora emberi példázatot, ami ugye bár a Fábri Zoltánnak, meg a Sinkovics Imrének a közös munkája, ami megjelent, tehát olyan villanásszerűen, olyan hitelességgel és olyan erővel, hogy most én nem is fogom elmondani, hogy mit kell megadni, nézzétek meg a filmet, és koncentráljatok erre a mondatra. Szerintem ebben a mondatban, amikor ez a mondat elhangzik, abban sűrűsödik össze, abban összegződik a tanulsága ennek a kiváló filmnek. Szóval kiállnak focizni a németek ellen, és meglepően jól fociznak, tehát hogy így az ember, amikor halálra van ítélve, akkor minthogyha egyszer csak elkezdene nagyon jól funkcionálni, amikor már nincs veszíteni valója van, akkor elkezd nyerni. És hát az a nagy kérdés, hogy szabad-e nyerni ezek ellen? Hogy mit kell megmentenünk az életünket, vagy a méltóságunkat? Hogy van-e valami több annál, mint túlélni azt a poklot? És hogy a foci az egy szent dolog, és ez hát többször elhangzik. És hogy érdemes-e túlélni azt a poklot? Tehát, hogy érdemes-e meghalni egy munkatáborban, vagy inkább az ember álljon ki, és egyenes gerincsel mondja azt, hogy legyőzöm őket. Vagy érdemes-e a fociért meghalni? Vagy hogy van-e több, mint az élet, és hogy ez lehet-e a foci? És ez nem a foci ott már, hanem az a küzdelem, az a szimbolikus küzdelem. Valami, amit a foci szimbolizál. Jó és rossz között. Igen, nem. Tehát az, hogy a foci szent dolog, az többször hangzik el a filmben, mindig Ónódi szájából. És az is, hogy Sinkovics mennyire kiválóan játszik egy focistát. Tehát ez egy megtanult hozzá focizni. Hát tényleg úgy focizik, hogy így elhiszed róla, hogy focista. Egyébként azt kell tudni, hogy számtalan olyan film van, amely Magyarországon készült el eredetiben, és aztán ellopták Amerikában. És például a Két fél idő a pokolban az ilyen. Gondolom, mindannyian láttátok már a Menekülés a győzelembe című filmet Stallone-val, Michael Caine-nel meg Pelével a főbb szerepekben. A Menekülés a győzelembe az az amerikai Két fél idő a pokolban. Tehát a Két fél idő a pokolban ellopták. Tehát tudod, ahogyan szokták általában az ilyen jobb európai filmeket, megcsinálják Amerikában. És annyira gagyi. Hát, és kapott egy olyan gagyi happy endet a végére, amivel kinyírták az egésznek a drámáját. Meg úgy fölhigították az egészet. Ez egyébként általában jellemző tud lenni, nem mondom, nem általánosítok, nem mindig, de hogy nagyon sok olyan amerikai film van, amiben annyira elszúrják, és nem értem, hogy nem érzik. Tehát hogy nem érzik az emberi lélekben azt a vágyat, hogy ne legyen most happy end, legyen egy katarzis, amin elsírhatom magam, és azt mondhatom, hogy igen, ez borzasztó volt, és attól volt szép. És nem, ők mindig beletesznek egy nyálcsöppet a végére, valahogy mindig elrondítják. Jó, és hát akkor most így a Michael Caine, az konkrétan a Sinkovics. Tehát a Sinkovics Imre szerepében Michael Caine, akkor azt lehet mondani, hogy... Aki azért nagy színész, de nem akkora. Hát nem, hát cseppet sem akkora. Egyébként Stallone-ról pedig nem beszéljünk. Igen, jó, nem, egyébként a Michael Caine mindenféle összevetésben megállja a helyét, na de Sinkovics Imrével egy lapon, tehát azért a végsőkig nem menjünk el. Szóval, hogyha láttátok a Menekülés a győzelembe című amerikai filmet, akkor gyorsan nézzétek meg a Két fél idő a pokolban, mert az eredetit érdemes látni, mert ahogyan szokás mondani, a pöttyös az igazi, tehát itt ebből, a futballlabdából pedig a hazai az igazi. Tehát, hogy semmiféleképpen sem az amerikai. Ha viszont nem láttátok azt a filmet, akkor meg se nézzétek, mert már ha a Két fél idő a pokolban című filmet látjátok, akkor mindent láttatok, amit akkor erről... Akkor kár lenne időt vesztegetni még arra a másikra. Igen, akkor mindent láttatok, amit ez a koncepció tud adni nektek. Szóval Sinkovics Imrével, Garas Dezsővel és Márkus Lászlóval a főbb szerepekben a Két fél idő a pokolban a valaha volt legnagyobb film a futballról. Itt most nálunk a negyedik helyre jó. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Harmadik helyezett a Tanú, Bacsó Péter a rendező. És ami érdekes, hogy Dániel Zoltánt Fábri Zoltán alakítja. Ugye az imént beszéltünk arról, hogy Fábri Zoltán bevonta a Két fél idő a pokolban forgatókönyvírásába Bacsó Pétert. Úgy tűnik, hogy látta benne ezt a tehetséget, amit Bacsó Péter nagyvonalúan igazol a Tanú című filmmel. Mint egy lekörözve mesterét, itt most így azt lehet mondani, hogy a Tanú című film az nálunk most a harmadik, és Fábri Zoltán szerepet kap, mint színész Bacsó filmjében, és ugye Dániel Zoli, aki a ugyebár tartja a kapcsolatot a béka emberekkel a víz alatt. Hát legalábbis az a rendszer ezt állítja róla. Hát az ellenséges béka emberekkel. Na most egy olyan rendszerről van szó, amely rendszerben, és erre reflektál nagy erővel a Tanú, ugyebár a Rajk-pernek az a vége, hogy Rajk Lászlót halálra ítélik, és Rajk László úgy vonul be az akasztófa alá, hogy azt kiáltja, hogy éljen a párt. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa rendszer volt. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog. Az történt, hogy a Rajk Lászlóval elhitették, hogy ő neki a pártért meg kell halnia, és bár a vádak hamisak, ő neki be kell vallania őket. Egy jó ügyet fog szolgálni az ő halálával. Mert a pártnak erre szüksége van. És Rajk László ezt elhitte. Hát ez valami hihetetlen. Tehát, hogy ebbe bele tudtok ti gondolni? Ezt el tudjátok képzelni? Tehát ugyebár az volt a Sztálinnak az elmélet, ami a paranoiáját szolgálta és semmi mást, hogy az osztályharc, amiről Lenin beszélt, ugye? Meg előtte Marx, az nem csak, hogy egyre fokozódik, de begyűrűzik a párton belülre, tehát a párton belül zajlik tovább az osztályharc. Törvényszerűen mindent megtisztítottak, hát előbb-utóbb ott is lesznek olyanok, akik nem pont úgy képzelik el, akik kicsit másként gondolkodnak. Semmi más nem szolgált ez az elmélet, mint hogy Sztálin leszámolhasson És folyamatosan vérengzésben lehessen tartani a párt legfőbb vezetését, és leginkább Beria elvtársnak folyamatos munkát szolgáltatni. Szóval Sztálin ezt leírta. És hát ezt elmagyarázták Rajk elvtársnak, hogy Rajk elvtárs, ezt Sztálin elvtárs leírta. Tehát itt nincsen vita, tehát felejtsük már el a vitát e fölött. Sztálin elvtárs ezt leírta, ez így van. Téged dobott ki a gép. Az van kőbevésve. Na most, mit csináljunk? Rajk elvtárs, mit csináljunk? Hagyjuk összeomlani azt, amit felépítettünk? Hagyjuk a munkás mozgalomnak a győzedelmes harcát most összeomlani csak azért, mert a rohadt életedet itt most félted? Hát tessék szépen meghalni, és ezzel szolgálni a pártot. Hát most kell nekünk egy belső ellenség. De hát én nem vagyok belső ellenség, de hát én nem vagyok összeeskül. De hát az vagy, hiszen nem fogadod el, hogy te a belső ellenség vagy. Az ellenkezésed az már is mutatja, hogy az vagy. Na, hogyha érzékelitek, hogy mennyire groteszk állatság ez az egész, és hogy mégis mennyire komolyan volt véve, akkor már értitek azt, hogy a tanú az miért volt nagyon-nagyon-nagyon megalapozva, és miért volt egy hihetetlenül bátor film ugyanakkor. És miért került rögtön polcra egy raktárban, és miért nem lehetett bemutatni utána hosszú évekig. Mennyi? 15 éven keresztül volt dobozban a tanú? Tehát ugye a tanú az a film, amit nem értünk, hogy készülhetett el, de nagyon, nagyon pontosan értjük, hogy nem mutatták be. Már önmagában az meglepő, hogy le tudták forgatni, és meg tudták vágni, és ezután megnézte egy cenzor, aki azt mondta, hogy na ezt nem. És hogy ezután nem semmisítették meg, az meg külön érdekes. Érezték, hogy túl jó film ez ahhoz, hogy egyszerűen kidobják, csak nem merték bemutatni. Pelikán József szerepében Kálai Ferenc, Virág Árpád szerepében a csodálatos Őze Lajos, Dániel Zoltán szerepében ugye Fábri Zoltán, a legnagyobb magyar rendező valaha, és ugye itt van velünk Bástya elvtárs, Bod Béla. az egyik legnagyobb ripacs, legalábbis mindig úgy néz ki. Soha életében semmi más nem játszott el, mint Bástya elvtársad. És ez tökéletes. Szomszédokban is megkapta Bástya elvtárs szerepét egy öreg pedagógus képében, és újra Bástya elvtárs lehetett. De ezt a szerepet, mintha ráírták volna, tehát ő aztán tényleg alkalmas. Bod Béla mindig Bod Béla. Bod Béla olyan, mint Tom Cruise, ő is mindig Tom. Tom a jól ismert szientológus, őt mindig azért utáljuk, amilyen, és ő mindig ugyanaz. Tehát Bod Béla is ilyen, Bástya elvtársnál, tehát Bod Bélánál jobb Bástya elvtárs nincs is, és az a csodálatos, hogy a 60-as években játszott a Bod Béla Bástya elvtársat, és a Szomszédokban a 80-as években, meg a végén, meg a 90-es években nem látod, hogy öregedett. De nem csak, hogy ugyanaz a karakter, könyörgöm, hát már akkor volt szerintem 60, itt volt 90. Na jó, de egyébként Törőcsik Marival én ugyanezt éreztem legalább 30 éven keresztül, hogy nem múlik fölötte az idő. Most már látszik persze, hogy öreg, de hogy így jó, legyen 20 év. Na, tehát 20 évig nem láttam, hogy öregszik. Szóval a tanú az egy csodálatos film, és talán nincsen annyiszor idézett film a magyar film történelmében, mint a tanú. Ha jó, hát az indul a Bakterhez, igen, az még. Jó, de talán azt sem idézik annyiszor, mint a tanú. Tehát a tanúban 10 percenként bizonyos kultúrkörökben mondat, igen, tehát ez most szerintem olyan, hogy ki hova megy. Na hát a... Minden esetre ez egy nagyon-nagyon tökéletes film. Jó, hát a tanú az a... Azt lehet mondani, hogy a magyar groteszknek a csúcsa. Szerintem annál nincsen tovább. De egy igazi közönségfilm. Egyébként, amellett, igen, hogy a lehető legmélyebb mondani valóval is tartalommal. Igen, és amellett, hogy a lehető legcsodálatosabban reflektál az 50-es évekre, amennyire csak ezt a Kádár rendszerben megtenni lehetett. És az az érdekes, hogy a film végén feltűnik a Kádár rendszer a maga jelen valóságával, a film forgatásának az ideje, idősíkjával. És lehet egyébként, hogy éppen ezért nem akarták bemutatni, mert arról is rögtön mond egy véleményt, hogy hát ezt akartátok. Tehát, hogy ez lett abból a gyönyörű rendszerből? Igen, és végül is olyannak tűnik ott a Kádár rendszer, mintha a rendszerváltás után igen, lennénk. Igen, abszolút. Tehát, a szabad világ, a demokrácia, és így tényleg így boldogság van, tehát minden van. Igen. Süt igen. A nap, és az emberek így élvezik az életet. Egyedül talán Őze, aki a villamosra felfúrja magát, ő nem annyira örül ennek a rendszernek. Igen. Virág Árpád úr. Na most Virág elvtársnak a későbbi megfelelője a Szacsvai László lett a tanú második részében, a Megint tanúban. Nagyon sajnálom, hogy elkészült, mert... Hát figyelj, amennyivel rosszabb színész Szacsvai, mint Őze... Annyival rosszabb a Megint rosszabb. Tanú, mint a tanú. Igen. És hát úgy tűnik, hogy Bacsó Péter sem tudta megőrizni azt a színvonalat. Nehéz lehet ez a kísértés, tehát annak ellenállni, hogy így ott a pénz, ott a lehetőség, mondják, hogy forgasd le újra, és akkor így azt mondani, hogy nem, mert az egyszer elkészült, és az jó volt. Nehéz lehet azt mondani, hogy nem. Lehet, hogy éppen Fábri Zoltánnak az atyai támogatása, vagy az intő szava hiányzott ahhoz, hogy megóvja Bacsót ettől a folytatástól. Nem is szívesen mondom azt, hogy folytatás ez. Azt írja a kedves SMS író, szegény Márkus László is kezd feledésbe merülni, és egy szomorú smiley. Hát ez így lenne, ha mi hagynánk, de mi nekünk eszünkben sincs hagyni ezt. A Rádió Café, a Rádión Cafén pedig a hétmesterlövésze. A hétmesterlövészének műsorvezetője a mai napon Puzsér Róbert és Magyar Dávid. 0629-986-986 az SMS számunk. A témánk pedig az a top 10-es lista, amely a valaha volt legjobb magyar filmeket tartalmazza, melyen a 10. helyezett volt az Isten hozta őrnagyúr, melyet Fábri Zoltán rendezett, a 9. helyezett Mihályfi Sándor indul a Bakterháza, 8. az Eldorado Bereményi Gézától, a 7. Detre Gábor Felhők a Ganges felett című filmje, a 6. Szabó István Mefisztója, az egyetlen Oscar-díjas magyar film, az 5. a Pacsirta Ranódi Lászlótól, a 4. Fábri Zoltán filmje, a 2 fél idő a pokolban, a 3. pedig Bacsó Pétertől a tanú. A 2. szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. második helyezett a Tizedes meg a többiek Keleti Márton filmje, melyhez a forgatókönyvet Doboz Imre írta. És hát itt is egy szenzációs színészgárdával találkozunk. Sinkovics Imre, Darvas Iván, Major Tamás, Márkus László egyaránt jelen vannak, és az a nagyon-nagyon kemény, hogy az első négy helyezettből három filmben is játszik Márkus. Azért Márkus is egy akkora színész fejedelem volt. Jogosan veti fel a kedves SMS író, hogy kezdünk el felejtkezni róla, eszünkben sincsen. Hát hiszen olyan régen meghalt már, hogy nem forgat újabban filmeket, és emiatt ugye nincs folyton a reflektorfényben, mert hogy ebben a rendszerben... A Találkozások magazinban nem szokott szerepelni. Igen, mert, és nem ír róla a sztori. Tehát igen, ebben igen. A rendszerben így az a valaki, akiről így hetente írnak, vannak pletykák vele kapcsolatban, meg sztorik, meg történetek. Hát ő nem ilyen, mert hogy már egy ideje halott. Viszont az alkotások, amikben részt vett, azok viszont halhatatlanok, és hála Istennek megőrizte őket az utókor, és meg lehet nézni bárki számára, és ne idegenkedjetek attól, hogy például a Tizedes meg a többiek is fekete-fehér film. Nagyon színes a történet, és nagyon színes egyéniségek, nagyon színes dolgokat művelnek benne. Az, hogy mellékesen meg fekete-fehérben forgatták, hát ez van. Most a Tizedes meg a többieknek szintén abból a bizonyos korszakból, biztos, szintén abból a bizonyos aranykorból származik, kaptunk is egy magyarázatot erre Tamástól, hogy vajon mi az oka annak a hanyatlásnak, amit leírtunk az utóbbi évtizedekben. Azt írja: Robi, vannak színészeink, filmeseink, óriási íróink, de kb. 25 éve nincsen forgatókönyvírásunk. Hát Tamás, szomorúak vagyunk, hogyha ilyen kevésen csúszik el ez a dolog. Tehát, hogyha olyan csodálatos színészeink, és olyan csodálatos filmeseink, és íróink, és rendezőink... És ott várnak mind, egy kis padon ülnek, és igen, várják igen, azt a, igen, az üres székbe, azt a forgatókönyvírót, és egyszer nem tudnak nélkül. Nem jön, nem érkezik meg az ember, aki dialógus tud írni Magyarországra. De hát akkor importáljunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez, ha csak ennyi hiányzik, tényleg bosszantó lenne, ha ennyi csúsznánk el. Szóval beszélgessünk egy kicsit a Tizedes meg a többiek című filmről, amely film nem más, mint a Magyar Kelly hősei. Tehát megint valami olyasmiről beszélünk, mint a Két fél idő a pokolban esetében, amely ugyanakkor esetben... Ugyanakkor is játszódik. Igen, ugyanakkor is játszódik, és ugyanúgy Sinkovics Imre a főszereplő. Akár csak az Isten hozta őrnagy úr, az is pont ugyanekkor játszódik. Igen. És ez a második világháború. Igen. Sinkovics Imre harmadik olyan filmjéről beszélünk, amely pontosan a 1944-ben játszódik, és... Azon a hideg télen. Igen. Jó, mondjuk az őrnagy úr az pont nyár volt, de hát mindegy. Szóval a Tizedes meg a többiek, az a különbség a Két fél idő a pokolban meg a Tizedes meg a többiek között, hogy a Két fél idő a pokolbannak az amerikai remake-je, a Menekülés a győzelembe, az egy ócska film. Viszont a Tizedes meg a többieknek az amerikai remake-je, a Kelly hősei, az egy nagyon jó kis film, azt lehet mondani. És hát a szereposztás is hasonlóan bazar. Azt most, hogyha azt mondom, hogy Donald Sutherland, Clint Eastwood és Telly Savalas, másrésztről meg azt mondom, hogy Sinkovics Imre, Darvas Iván, Major Tamás, hát nem is tudom. Nem is tudom, hogy melyik az erősebb. Talán a miénk. Hát, igen, talán... nekem a történet az mindenképpen. Tehát az ami benne van az egész Magyarország történelme, vagy története, tehát az a... Ilyen 10-12 napba zárva. Az, hogy gyakorlatilag itt vagyunk mindig kultúrák, civilizációk találkozásán, mindig a frontvonalon, ha észak-délben nézem, vagy kelet-nyugatban, akkor is mindig pont ott vagyunk, ahol csizmák taposnak, tehát ez egy átjáróház, és hát a különösen igaz volt ez a második világháborúban, 44-ben, amikor a németek még a spájzban vannak, az oroszok már a spájzban vannak, a nyilasok azok meg kibe járkálnak, és egyszerűen az ember nem tudja, hogy most pontosan hogyan élje túl ezeket a napokat. Tehát így a front kellős közepén lenni, ami ide-oda mozog, és egyszerűen itt tényleg a létatét. Tehát arról van szó, hogy ha most egy rossz szót szólsz, akkor ott helyben kivégeznek, nem viccelnek. És nagyon nem mindegy, ha az ember éppen az orosz katonát azt rejtegeti, bújtatja, vagy éppen díszbe öltöztetve várja a kastélyba érkezőket. A kisembernek a túlélése a vérzivataron keresztül kasul, az talán soha sehol ilyen szépen, ilyen erőteljesen, meg ilyen szórakoztatóan nem lett ábrázolva. Ez egész egy csúszás-mászás egyébként. Tehát igen, de nem is tudom, ezt se tudom, 1965-ben forgatták ezt a vígjátékot, és nem tudom, hogy hogy lehetett 1965-ben ezt a filmet leforgatni. Nem értem. Ilyen analógiát teremteni a ruszkik között, akik jönnek innen, meg a németek között, akik védik onnan, és hogy tulajdonképpen tök mindegy, csak éjjél túl, és ne egy rohadt gyárban kelljen rohadnod, ha majd béke lesz, hanem legyen egy tőkéd, legyen egy alapod, és ezért aztán meglopod a saját zászlóaljadat. Tehát tényleg korabeli szóval élve egy bitang vagy, de ugyanakkor viszont mindenki azonosul veled, az egész mozi, furra, telibe. Hát hogy van ez? Hogy történhet ez meg? Hát mert rólunk szól, magyarokról. Tehát ebben a filmben semmi más nem állítanak, csak azt, hogy gyerekek, mi ezt csináljuk. Tehát így viselkedünk. Egyébként azért úgy lehetett leforgatni ezt a filmet 1965-ben, hogy a végén az az utolsó, mit tudom én, 5 perc, sőt, lehet, hogy 2, az azért így nagyon, nagyon szépen benyal a rendszernek. Tehát, jó, megvan a vörös farok a végén. Azt is lehetne többféleképpen értelmezni, de alapvetően a film cenzorai nyilvánvalóan úgy értelmezték, hogy na igen, azért... Megvan a vörös farok a végén, de ugyanakkor meg, hát könyörgöm, miért ne lenne vörös farok a végén? Tehát ha arról van szó, hogy a hőseink a végén elmennek partizánnak, de hát könyörgöm, a ruszkik nyerték a háborút. Hát ez talán nem a rész, és nem a része ugyanannak a csúszásmászásnak, hogy a végén pontosan látják, hogy kik lesznek itt a górék, és elmennek partizánnak, és még két hétig bohóckodnak, aminek a fejébe aztán majd ők lesznek a górék utána. Igen, igen. Jó, de a film ezt úgy ábrázolja egyébként, tehát ez az, amit tetszett annak a rendszernek, hogy alapvetően ők egy szabad választást kaptak. Tehát ott ülnek a végén, a padon, sorban a kis csapat szivaroznak, és megkérdezik őket, hogy akarnak-e partizánok lenni, és lehet azt mondani, hogy nem. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy diktatúra, hanem nem ez demokratikus. Szeretnél partizán lenni? Hát én nem. Hát én inkább nem szeretnék, ahogy a Sinkovics az annyira bájos. Igen, igen. Nem akarok én bajt, meg semmi, nem vagyok én ellenséggel egyszer, csak én kimaradnék ebből szabad. Aztán persze nem marad ki belőle. Persze nem maradhat ki belőle. Hiszen neki is azért nagy szíve van nyilván. Igen, meg most már jobban kötődik a bajtársaihoz, ugyebár a bajtársak a csúszásmászásban, tehát hogy a bajtársiasságot, meg az egész háborút, hogy én azért szeretem a Kelly hőseit, és azért szeretem a tizedes, meg a többieket, mert oda teszi a háborút, ahol a helye van. Tehát, hogy megfosztja ettől a hősies pátosztól, meg ettől az egész nyáladzástól. Mint ami mondjuk a Ryan közlegény. Rengeteg filmben az a hősiességről, a nagy tablók, stb. Ez megmutatja, hogy körülbelül miről szól az egész. Mindenki a saját bőrét menti, és hogyha teheti, akkor igenis ellopja a zsoldot, gránátokba rejti, ahogy a Molnár tizedes tette. De egyébként az egész film tele van olyan jelenetekkel, mint amilyeneket bohózatokban szoktak így kitalálni. Nagy rohangálások, föl alá, átöltözések, tudod, így dobog a csizmák alatt a színpad, és akkor így próbálják kitalálni, hogy úristen, most éppen mi vár rájuk. Fantasztikus. Nem csak a magyar mezőnyben, az egyik legnagyobb vígjáték valaha. Tehát nincs itt már arról beszélhetünk, hogy a valaha láttam-e ehhez foghatóan nagyon nagyszerűen, és olyan alakítások, tehát a Darvas Iván a Gálfi Eduard zászlósnak a szerepében, ez a gentry magyar, aki próbál ilyen nemesi attitűdöt fölvenni, ilyen gesztusokkal dobálózni, neki gerince van, de ugyanakkor emögött sincsen semmi fedezet a világon, egy üveg viszkér oda dobja az egészet. Hát, ő is egy szekrényből bújik elő, amikor éppen Sinkovics a tizedes játssza el, hogy ő most aztán rendet tesz a kastélyban. Igen, és az a vicces, ő is csak egy dezertőr. Igen, de ugyanolyanok, mint a vörös hadsereg, meg a Wehrmacht, akik próbálnak úgy csinálni, mint hogyha ez az ország az övék lenne, és ők is így próbálnak úgy csinálni, hogy most melyikünk a góri, hogy akkor most melyikünk, és az a vicces egyébként, hogy mind a ketten tizedesek. Hogy nem azt hiszem, hogy a magasabb rangú a Darvas Iván. Igen, de ennek ellenére a Sinkovics parancsol, mert egyszerűen nagyobb a karizmája. Mert hogy ez szekrényből mászik elő, tehát így nem tudja éppen azt előadni, hogy most ő még katona. Jelentsen tizedes. ezek a rangok is annyira nevetségessé válnak, tehát tényleg a helyén kezeli a háborút a tizedes meg a többiek, és ezért azt lehet mondani, hogy a Keleti Márton, aki egyébként, hogy mondjam, sokkal inkább volt a magyar filmgyártásnak az ilyen nagy keresztapája, semmint egy nagyon nagy rendező, de azt lehet mondani, sőt, hát én olyanokat is hallottam a tizedes meg a többiek forgatására, hogy Keleti Márton nyomaiban sem volt, fordult elő a tizedes meg a többiek forgatásán, tehát néha meglátogatta a forgatást, hogy zajlik-e még. Hogy akkor maguktól leforgatták. Nem tudom, hogy mennyi. Ha ez a lámpást adott az Úr kezembe Pesten kapcsán merül fel, hogy mondjuk Jancsó leült egy székbe, és ott elfröccsözött, és nézte, hogy készül a film, azt mondjuk el tudom képzelni, mert elnézve a filmet. Az olyan is le. Igen. Jó, nem, én magam sem tudom, hogy történt. Egy valami biztos, hogy Dobozi Imre, aki a forgatókönyvet írta, tehát, hogy az egyik legnagyobb filmes melót végezte el, tehát, hogy ez a forgatókönyv, most azt mondom, hogy ha nem a Sinkovics, nem a Darvas, nem a Major, nem a Márkus, stb., akkor hát nyilván sokkal gyengébb lett volna, de akkor is egy nagyszerű filmről beszélnénk, mert ez a forgatókönyv, ez egyszerűen parádés. Tehát, hogy ilyen, tehát 111 percen keresztül tartó frenetikus röhögés és végtelen nagyfokú szembenézés a mi történelmünknek a valódi orcájával, amivel nem a nagyon vagyunk hajlamosak. Kiszerű pitiánerkedéssel. Igen. Hogy mondjam, amikor nem gyárakat lopunk, hanem tyúkokat. Tehát, hogy ez a világ tárul fel 111 percben 1965-ből Keleti Márton filmjében, a Tizedes meg a többiekben. A csúcsok csúcsa a mai number one. Na, melyik film lehet a legelső? Nem más, mint az Ötödik pecsét. Rendezte ki más, mint Fábri Zoltán, írta Sánta Ferenc, aki aligha nem az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar prózaírója, aligha fogható hozzá bárki. Ezt érdemes egyébként elolvasni is, mert legalább olyan jó, mint a film, bár a film, tehát ennél jobb filmet Magyarországon nem nagyon, és nem is nagyon fognak tudni egy darabig. Nem fognak soha, úgy fogunk meghalni, a gyerekeink úgy fognak meghalni, és az unokáink úgy fognak meghalni, hogy nem lesz nagyobb magyar film. Ezt megmerem kockáztatni, mint az Ötödik pecsét, és ezzel nem azt mondom, hogy nem lesznek nagyszerű magyar filmek, hanem azt mondom, hogy az Ötödik pecsét az brutálisan, az egyetemes. És az, itt túllépünk a mai kocsmán, az értelemig és tovább, hogy József Attilát idézzem. Itt nem a kétfél idő, a pokolban a tanú, a Tizedes meg a többiek, tehát nem a saját életünkre, nem a saját sorsunkra reflektálunk, ahogyan reflektáltunk az Indul a bakterházban, az Isten hozta őrnagyúrban, vagy a Mephisztóban, hanem itt valami sok... A legsúlyosabb egzisztenciális kérdések merülnek fel, igen. És mindezt milyen nevetséges köntösbe bújtatva, amikor ott egy kocsmai asztalnál a fröccs mellett gyugyúznak meg Timóteusz kakatikiznek. Tehát, hogy ilyen már hangzásukban is nevetségesek ezek a nevek, miket emlegetnek, miközben a legdurvább, legmélyebb problémát veti fel a film. És egyébként nekem, amikor megnéztem kétszer-háromszor talán, és így eltelt egy két év mondjuk, és így visszagondoltam, hogy hú, mennyire szeretem én ezt a filmet, milyen jó az a film, de valójában nincs benne semmi, hiszen csak ülnek egy kocsma asztalnál és beszélgetnek. Gyakorlatilag ennyi maradt meg a filmből, tehát így, mint egy ilyen lábnyom. Aztán megnéztem újra, és akkor láttam, hogy na de az, hogy van megcsinálva, hogy az mennyire tökéletes az, ahogy beszélgetnek. Nem történik ott semmi, csak beszélgetnek, de az valami elképesztően jól van megcsinálva. Hát jól van megírva. És ahogyan a bosképek felvillannak. Igen. Három részből tevődik össze a film. Három részből áll. Az első része a filmnek az a kocsmai beszélgetés, ahol elhangzik a tézis, ami bizonyításra vár, de ez még várat magára. A második része, ahol a tézis, az elmélet szembesül a gyakorlattal, és akkor megnézzük azt, hogy ezek a bizonyos emberek, akik itt beszélgettek, és előadtak egy szerepet, előadtak egy attitűdöt. Egy hazugságot. Előadtak egy élethazugságot, már amelyikük. Azok hogyan is élnek? Milyen is az ő valós életük? És akkor szembesítjük őket. Igen, a valós életük. Az elvek és a gyakorlat. És aztán jön a harmadik rész, amikor pedig a sorsuknak a mérlegén megméretnek egyenként. Amikor jön az angyal és feltöri az ötödik pecsétet. Na, az nagyon súlyos, tehát ott is nem véletlenül lőze az, aki kapja azt a szerepet, az egyetlen ember, akinek súlya van, tehát akit megméretnek. És ő az, akit végig mocskolnak, végig egy kapcarongyba se veszik, tehát hogy ha létezik emberi példázat. Igen, a szó legigazibb értelmében. Igen. Az hátborzongató egyébként, amikor kijön a nyilasoktól a kínzókamrából, és nem tudja leereszteni a kezét, és elindul, és közben lövik szét a várost, mert hát megint csak a háborúban vagyunk, és megint csak Budapesten van. Igen, de ezért nem mondhatjuk, hogy egy kis költségvetésű filmről van szó, mert a filmnek az első, azt merem mondani, hogy az első háromnegyede, az filléres. Sőt, azt mondanám, hogy az utolsó 5 perc kivételével az többbe került a film. Hát az utolsó 5 perc volt a költségvetés. Viszont az kellett bele. És a film ennek ellenére nem arról szól, hogy most akkor látvánnyal próbáljuk ellensúlyozni a mondani valót. Tehát, hogy mivel nincsen mit mondanunk, és nincsen hogy mondanunk, ezért leromboljuk Fél József Várost, hogy legalább a látvány megmaradjon bennetek, mert nem. Mert valahogy mégsem ez marad meg az emberben a filmből. Három különböző Fábri film is bekerült a 10 közé. És hát ez a legnagyobb Fábri film. És hát ez a legnagyobb film. És mivel Fábri a legnagyobb rendező, ezért aztán nem is érdemes csodálkozni ezen. Bőze Lajos, Gyurica Miklós szerepében, Király László szerepében újra itt van velünk Márkus László, és nagyszerűbb, mint valaha. Keszei Károly, a művészi fényképész, ugye tudjuk, hogy kiről van szó. Ő az, akinek a motivációit, vagy lelki motivumait, vagy a tettének a hátterét, az sokkal, de sokkal jobban feltárja maga a regény, mint a film. Mm-hmm. Tehát, hogyha szeretnétek tudni, hogy ő benne hogyan zajlik le ez az egész, az az árulás, akkor olvassátok el. A film szempontjából nem hiányos, tehát igazán nem kell. Nem, mert értjük azt, hogy miért teszik. Kicsit elvaratlan száll, de valahogy nem hiányzik. Tehát annyira sodró az összes többi vonal. Sőt, hogyha megmutatnák nekünk azt, hogy ő hogyan teszi meg a feljelentést a nyilas körletparancsnokságon, akkor sokkal kisebb lenne a kiszolgáltatottságnak az érzése, amikor ők ott a cellában sínylődnek, és fogalmuk sincsen. És mi sem tudjuk, hogy miről van szó, hanem majd csak később egy fél mondatból derül ki, hogy miről van szó. Tehát, hogy ez szerintem a drámai erejét a filmnek nagyon nagy mértékben fokozza, hogy mi magunk is olyan értetlenül állunk az ő elfogatásuk felett. Hiszen ők csak egyszerű átlag emberek, tehát ők a világon semmi rosszat nem csináltak. Hát, hogyha ennek az egyetemleges érvényű filmnek a jelentését, vagy a történéseit nagyon gyalázatos módon mégiscsak be akarjuk egy mondatba zárni, akkor azt mondhatjuk, hogy a kisembernek a történelem viharában való megmaradásáról szól a film. Arról, hogy az erkölcsi elveknek a nyomvonalán meg tud-e maradni, és hogy milyen árat kell sokszor arról, ezért fizetni. Arról, hogy ezek valóban kis emberek, és el is törli őket a történelem, vagy eltörli őket az áradás, ami körülveszi őket, az a cunami. Viszont ott van Őze, aki nem kis ember. Ugye Gyurica Miklósnak a nagysága. Igen, ő egy kis embernek álcázott szent. Igen. És az a szent, aki egyáltalán nem akar fürdőzni abban a szerepben, hogy ő szent, hogy ő embereket ment meg, vagy hogy ő bármi jót tesz. Nem, ő az az ember, aki szépen csöndben meghúzza magát az asztalnál, néha egy-két cinikus beszólással próbál reflektálni a többiek szenteskedésére. Igen, a többiek hazugságaira, de alapvetően fel nem fedi kilétét, hogy ő valóban egy szent. Valami jó, de miért nem fedi fel a kilétét? Azért nem fedi mert föl. Mert neki valóban van miért. Van. Igen, neki valóban van miért hallgatnia és csöndben maradnia. De, és az a csodálatos, hogy a többiek, ugyebár Király úr, Béla kolléga, és de ugye, ez a név, hogy Béla kolléga, igen, ez sajnos. Igen, és Kovács úr. Ugye ők négyen, ugye a Gyurica úr, Király úr, Béla kolléga és Kovács úr. Szóval, hogy ők hárman fölnőnek Gyuricához a végén, a film végén. Nem olyan módon, de igen. És ők megtehetik azt, hogy feláldozzák magukat. Tehát ők az utolsó pillanatban... Ne így beszéljünk erről. De ők az utolsó pillanatban választhatják azt, hogy feláldozzák magukat, viszont a Gyuricának haza kell mennie. Neki nincs választása, haza kell mennie. Hogy miért kell haza mennie, azt nem fogjuk elmondani, hanem nézzétek meg a filmet, ha még nem láttátok. Ha még nem láttátok az ötödik pecsétet, ha úgy gondoljátok, hogy ó, hát ez egy magyar film, egy jó magyar film. Nagyon tévedtek. Ez egy zseniális, egy brutális, egy felejthetetlen film. Ez egy izzó jel, egy billog az agyatokon, amit soha nem fogtok elfelejteni, ha csak egyszer látjátok. Hát nem véletlenül az a cím, hogy az ötödik pecsét. Jó, tényleg brutális. Egyébként itt van velük. A jelenések könyvéből, ugye? Igen, igen. A művészi fényképész szerepében Dégi István, a haldokló kommunista szerepében egy szava sincsen, de itt van velünk Cserhalmi György. Nyöszörög. Igen. Majdnem, hogy keresztre feszítve lóg. Tehát olyan kicsit olyan krisztusi pózban van. Krisztusi, talán nem véletlenül. És hát a civil ruhás szerepében, utolsó szerepében Latinovics Zoltán, ugye 1976-ban készült a film. Aki mennyire keményet alakít itt. Egyébként. Civil ruhás nemzeti szocialista. Ennyire ördöginek soha nem láthattuk Latinovicsot. És tudod, azt a szintet, akkora. Azt a szintet mutatja meg, hogy vannak a nyilasok, akik ilyen barbár állatok a filmben, és van ő, aki meg sátáni. Tehát aki olyan szinten van, amire tényleg az embernek borsózik a háta, hogy kifejti, hogy hogyan is kell valójában intézni a dolgokat. Nem úgy, ahogy ti gondoltátok, hanem, és elmondja, és rettenetes. Igen, a nemzeti szocialistáknak két pólusa van. Az egyik, az a macák, az a büdös disznó, az a... Aki bárkinek kirúgja a fogát, csak annyit kell mondani, hogy rúg. Igen. És az ilyenekből lettek később a kis ávósok, a kis nyilasokból. Az ugye a népszerű közhely, hogy kicsi az az ország, csak egy söpredékre telik. Tehát, ezért aztán kénytelenek átöltözni, amikor jön az újabb rendszer, de a tizedes meg a többiek is valami hasonlóról szól. Na most vagy éppen ellenkezőleg? Minden esetre a másik pólus, a másik véglet az a Latinovics által játszott civilruhás nemzeti szocialista neve sincsen, és köztük helyezkedik el félúton valahol az a bizonyos ifjú bölcsész, ifjú nemzeti szocialista, aki a macáknak az eszközeit... macáknak az eszközeit már birtokolja, és éppen most sajátítja el a Latinovics által játszott civilruhás nácinak az ideológiai alapjait. Szóval egyébként Latinovics játékával nem mindig voltam elégedett, és nem mindig szerettem, de ebben a filmben tényleg hátborzongató, és nagyon kellett neki ez a szerep. Ezt ő tudta egyedül eljátszani, így szerintem. Még néhány SMS-t. Hali, a mi értelmezésünk szerint jó film azért nem készül, mert a fizetőképes tömeg silány, és nekik gyártanak silány megtérülő filmeket, írja Viktor. Akkor hát az a probléma, hogy most már kapitalizmus van, és jó filmeket csak szocializmusban lehetett gyártani. Azt hiszem, hogy nyugat-európai filmgyártás, meg az amerikai filmgyártás is bizonyos részben azért egy cáfolata ennek. Kapitalizmusban is lehet jó filmeket csinálni. Más kérdésük, nagyobb piacra dolgoznak, tehát egy francia filmet eladnak Magyarországon, egy magyar filmet alig adnak el Franciaországban. Hé, és a körhinta? Kérdezi PG. Jó, de nekem nincs benne. Keszei nem áruló, csak választ korának erkölcsei szerint. Na hát éppen erről van szó, hogy a korodnak az erkölcseihez hát tartod milyen magadat. Milyen erkölcs volt erről 1944-ben Magyarországon? Ez volt az erkölcs. Ez a nemzeti szocialista erkölcs. Na erről van szó, hogy a korod erkölcsei szerint döntesz, vagy pedig léteznek-e egyetemes erkölcsi elvek, amikhez tartsad magad. Sziasztok, Robi és Dávid, mertem remélni, az ötödik pecsétet elsőnek veszitek. Remek volt az okfejtésetek, írja nekünk ezt. Köszönjük szépen. Ez volt a Hét mesterlövésze mára, és ez volt a 10 valaha volt legjobb magyar film. 10. az Isten hozta őrnagyúr, 9. az Indul a bakterház, 8. az Eldorado, 7. a Felhő a Ganges felett, 6. a Mephisto, 5. a Pacsirta, 4. a Kétfél idő a pokolban, 3. a Tanú, 2. a Tizedes meg a többiek, 1. pedig az 5. pecsét. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, Puzsér Robert és Magyar Dávid búcsúzik tőletek, most zenét fogtok hallgatni, hajrá, Rádió Café, sziasztok!